wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Trawisz to i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 19:00, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka. Rząd przyjął ustawy, które zaostrzają kary za posiadanie i handel dopalaczami. Potrzebna jest prawda na temat rzezi wołyńskiej. Ten apel był powtarzany podczas uroczystości w Warszawie. Donald Trump kontra Angela Merkel na szczycie NATO w Brukseli. 300 miesięcznie, tyle jest zatruć dopalaczami. Rząd zapowiada walkę z tymi współczesnymi narkotykami. Przyjął projekt nowelizacji dwóch ustaw, mają pomóc w walce z handlem i z produkcją. Za posiadanie dopalaczy na własny użytek ma grozić grzywna, ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności do 3 lat. W przypadku handlu groźnymi substancjami będzie można dostać 12 lat. Ponadto szpitale, do których trafią osoby po zażyciu dopalaczy, mają informować o każdym takim przypadku inspekcję sanitarną. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wypowiadamy wojnę dystrybutorom, przestaną się oni bawić i producenci dopalaczy grać w kotka i myszkę. Te przepisy dają możliwość konkretnych rozwiązań, między innymi postępowanie związane z walką z dopalaczami zostaje przeniesione z reżimu postępowania administracyjnego na grunt postępowania karnego. Łatwiej i szybciej będzie też można zakazać stosowania określonych substancji mieszanych chemicznych, dodaje główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. W tym momencie będzie wyrywany chwast z korzeniami, czyli cała rodzina tych substancji będzie zabroniona. Jeżeli substancja pokrewna byłaby potrzebna w przemyśle, inspektor do spraw substancji chemicznych może wydać zgodę, ale będzie to oczywiście podlegało kontroli. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 listopada. Apel poległych, modlitwa oraz słowa o pamięci i pielęgnowaniu prawdy, także w relacjach polsko-ukraińskich. W Warszawie z udziałem rodzin pomordowanych na Wołyniu i przedstawicieli władz odbyły się uroczystości w 75. rocznicę rzezi przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. W liście do uczestników prezydent Andrzej Duda napisał, że nie może być usprawiedliwienia dla sprawców zbrodni, a ona sama nie może być przemilczana. Prawda o tym, co wydarzyło się na Wołyniu, nie jest zagrożeniem dla więzi łączących Polaków i Ukraińców. Przeciwnie, jest ona potrzebna, abyśmy mogli sobie trwale ufać i wzajemnie liczyć na siebie. List odczytała szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska, a premier Mateusz Morawiecki, nazywając zbrodnię wołyńską ludobójstwem, mówił o tym, co może zagoić rany przeszłości. Rany pamięci, rany niepamięci można leczyć tylko na fundamencie prawdy. Tragedią swojej babci podzielił się też Stanisław Tomaszczuk. Tylko wyszła, dziecko na ręku wzięła, no uważając, ja tak się domyślam, że nie zaczepią jej, a to złapali dziecko, to była dziewczynka i o studnie zabili, a ją siekierą. Historycy szacują, że ukraińscy nacjonaliści zamordowali do 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Karol Dermoros, Polskie Radio. Na portalu polskieradio.pl jest specjalny serwis na temat rzezi wołyńskiej. Są tam nagrania z archiwum Polskiego Radia, są fotografie, filmy i artykuły poświęcone tragicznym wydarzeniom sprzed 75 lat. Konfrontacyjny początek szczytu NATO, tak amerykańskie media relacjonują spotkanie przywódców Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Komentatorzy zwracają przede wszystkim uwagę na bardzo ostrą krytykę ze strony prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Niemiec. Marek Wałkuski. Starcie Trumpa i Merkel podczas szczytu NATO z powodu wydatków na obronność i porozumienia gazowego z Rosją. Tak relacje z Brukseli tytułuje dziennik Wall Street Journal. Gazeta ocenia krytykę prezydenta Trumpa pod adresem Niemiec jako wyjątkowo ostrą, przede wszystkim w kwestii współpracy energetycznej z Rosją przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Dziennik New York Times ocenia, że prezydent Trump odszedł od obowiązujących od dziesięcioleci zasad amerykańskiej dyplomacji, deprecjonując i antagonizując tradycyjnych sojuszników. Przy okazji New York Times tłumaczy jednak czytelnikom, czym jest gazociąg Nord Stream 2 i dlaczego projekt ten budzi sprzeciw wielu krajów europejskich. Trump rozpoczął szczyt NATO z pozycji siły, krytykując hipokryzję Niemiec jako zakładnika Rosji. Tak pisze o szczycie w Brukseli prawicowy portal Breitbart News, komentując słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że większość krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego wydaje zbyt mało na obronność. Portal przewiduje, że słowa te nadadzą szerszy ton szczytowi NATO w Brukseli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilkanaście godzin muzyki. 26 sierpnia w Gdyni Festiwal Lata z Radiem. Zaprasza prezydent miasta Wojciech Szczurek. Jestem przekonany, że nie tylko znakomite grono artystów, nie tylko znakomita organizacja, fantastyczna atmosfera, wielkie święto muzyczne i artystyczne, ale także pogoda sprawi, że będziemy fantastycznie się tego dnia bawili w Gdyni. Festiwal będzie podzielony na dwie części, Idzie Nowe oraz Polski Top Wszechczasów. W pierwszej części wystąpi m.in. żeński zespół Tulia, który wykonuje muzykę folkową. Tulia Biczek mówi, że uczestnictwo w festiwalu to jest dla niej duże wyróżnienie. Tak też się czujemy wyróżnione, że możemy zaprezentować się wśród artystów, których słuchamy na co dzień. My jesteśmy nowe, świeże i ja myślę, że to jest wielka szansa dla nas. Na scenie zaprezentują się także m.in. Brodka, Cortez, Koma, Smolik i Krzysztof Zalewski. Wstęp będzie bezpłatny. Kolejne informacje w Trójce o 20. W studiu Tomasz Garazdowski. Tam, proszę pana, jakieś sensacje w tym tenisie? Co za mecz na Wimbledonie. Roger Federer kontra Kevin Anderson z Republiki Południowej Afryki. Tym razem mistrz kortu nie załatwił sprawy w trzech setach. Po czterech setach było 2-2 i była dla Szwajcara piłka meczowa, niewykorzystana. Rozpoczął się set ostatni, decydujący, piąty, a w nim było 6-6 i trzeba było grać na przewagi. I miały kolejne minuty i kolejne gemy. I zrobiło się 8-8 i potem 10-10. Grali już wtedy 3 godziny i 50 minut. No i skończyło się na 4 godzinach i 13 minutach i było 13-11 dla Andersona, a nie dla Federera. Zatem Szwajcar wyeliminowany nie będzie 9 triumfu w Wimbledonie, ale już po meczu powiedział, że nic się nie stało, znaczy coś tam się stało, ale przyjeżdża za rok, by o ten 9 triumf walczyć. Już za 4 lata. Tyle o Wimbledonie teraz, a teraz Tour de France. Trzykrotny mistrz świata Peter Sagan wygrał dziś 5 etap. Na 4 kilometrze uciekła 7. Dzielnie pokonywali płaską część Brytanii. Mieli 4 minuty przewagi nad peletonem, a ten płynął leniwym halsem. Ponad 204 kilometry z Lorientu, stolicy celtyckiej muzyki, którą miasto tętni latem, do Quimper, zatykającego dech swoim urokiem miasta nad kanałem i rzeką z imponującą katedrą, u stóp której kończy się etap. Brytania szczerzy swoje skaliste kły. 210 metrów różnicy poziomów. Przełęcz Menez-Clerc, 6 kilometrów pod 2 kilometry ucieczki to już przeszłość. Peleton, wieloryb wszystkich pochłonął. Jeden wiraż jak na bobslech. Peleton wchodzi w drugi wiraż. Finisz, wachlarzykiem, czają się, rozglądają w lewo, w prawo i proste i atak. Rowery w szale, stają na zadach, w pędzie. Peter Sagan, a tam na zatoce żaglówki jak gdyby nigdy nic. Brytania, a zatem widelce w dłoń. Najpierw naleśniki na słono, czyli z szynką albo z łososiem, a potem kraby i homary i na deser naleśniki na słodko z powidłami. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. No, to zrobiło nam się smacznie. Za godzinę zapraszamy już na półfinał. Tym razem piłkarski Anglia kontra Chorwacja. Zwycięzca w niedzielę zagra z Francuzami w finale Mistrzostw Świata. Wzdycham, bo fantastyczne są relacje tego faceta. Jakby się tam było, prawda? Jakby się to widziało na własne oczy. Nie każdy kończy tak elitarną szkołę kulinarną. No a o jedzeniu to pewnie też mógłby bardzo długo opowiadać. Jutro, proszę państwa, zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 19 stopni na terenach podgórskich, 20 będzie na wybrzeżu i krańcach zachodnich, 25 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za uwagę. Agnieszka Szydłowska w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobra, ze sobą przyniosłaś dzisiaj. Jakie hity? Słuchaj, wiesz co, dzisiaj dużo na naszej antenie o Gdyni, o tym, że będziemy tam kończyć muzycznie lato, a ja właśnie wróciłam z Gdyni i mam ten taki typowo gdyński state of mind, mówiąc po angielsku. Tam się podobno lepiej żyje. Tam podobno wszyscy, którzy mieszkają, są jacyś tacy szczęśliwsi, przynajmniej jeśli chodzi o średnią kraju. Nie wiem, nie wiem tego, ale wiem, że już to mi się na zawsze, to miasto kojarzy mi się właśnie z muzyką i z festiwalu Open Air prosto nieomal do naszego studia, a zatem Gdyni i muzyki nie zabraknie. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami.

Karaibska siła i tropikalna elegancja. Te słowa można było wychwycić. Przynajmniej ja dokładnie tyle zrozumiałam z tekstu utworu Caribbean Power. Bomba Estéreo, jeden z tych zespołów, który rzeczywiście w Gdyni pojawił się w ostatnich dniach. Na festiwalu Open Air było nas bardzo dużo. Po raz pierwszy w historii ta impreza mogła wywiesić tabliczkę Sold Out, co oznaczało, że nikt więcej nie wejdzie. Więc myślę, że także wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy wybrali się na energetyczny, taneczny, no po prostu nie pozostawiający wątpliwości, że trzeba tańczyć występ przybyszów z Kolumbii. Bogota, Kolumbia, świetny kierunek zarówno do poszukiwań muzycznych, jak i Bomba Estéreo, świetnym kierunkiem do szukania właśnie takich letnich nagrań, które mogą nam służyć do tych wieczorów, które mam nadzieję będą po karaibsku gorące. Nie będę opowiadać dzisiaj do 21 o festiwalu zakończonym, o nie, ale myślę, że mam od czasu do czasu, czy też mogę pozwolić sobie na to, żeby jednak trochę powiedzieć, ze względu na to, że sukces, ta wywieszona tabliczka, ten wywieszony szyld, to jest sukces, w którym mamy swój udział, mówiąc wprost. Bardzo to był odmienny od wszystkich festiwal z mojej perspektywy, ponieważ pierwszy raz w życiu wylądowałam na nim na 2 dni z dziećmi. W sumie na 3, ale na 2 dni z dziećmi i ta perspektywa jest całkowicie odmienna od tej, którą znałam do tej pory, bo oznacza między innymi koncerty w raczej krótkich formach, poznawanie miejsc, do których się wcześniej nie zaglądało, ale takich jak ja, rodziców z dziećmi czasami niezwykle maleńkimi na festiwalu było bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest tendencja jakaś ostatnich lat, czy wcześniej tego po prostu nie dostrzegałam, no, ale rzeczywiście festiwal nie tylko bardzo szeroko prezentuje muzykę od bardzo popularnych wykonawców jak Bruno Mars, po propozycje niezwykle delikatne jak Rezina, uwaga, jutro Karolina będzie naszym gościem po godzinie 20, ale też szeroko dociera do publiczności w bardzo różnym wieku, co oczywiście ma dużo wspólnego z wyborem artystów. I tutaj a propos wieku chciałabym się na sekundę zatrzymać, ponieważ w czwartek, kiedy jeszcze nie miałam pod opieką dzieci i zdarzyło mi się obejrzeć kilka występów, w tym jeden od pierwszej sekundy do ostatniej, mam na myśli koncert Davida Byrna, genialny. Dużo myślałam o tym, że nie tylko oczywiście w muzyce, ale także w muzyce, niezwykle istotne jest to, jak człowiek podchodzi do dojrzewania, jak się baruje z czasem. Można, jak Dave Gahan, farbować wąsik na czarno i udawać, że czas nie mija, a można, tak jak David Byrne, zapomnieć, że kiedyś się miało czarne, długie włosy i stanowiły one element amplua artystycznego i z białymi jak śnieg w szarym garniturze w otoczeniu 11 muzyków tak samo na szaro ubranych wyjść na scenę i dać taki koncert, że właściwie petarda to jest za mało wystrzałowe słowo. We're on a road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take that ride. I'm feeling okay this morning. And you know. We're on a road to paradise. Here we go. Here we go. We're on a road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take a ride. City in my mind, come along and take that ride, and it's alright, yeah, it's alright. And it's very far away, but it's going day by day, and it's alright, yeah, it's alright. Would you like to come along? You can help me sing this song, and it's alright, yeah, it's alright. Don't let them tell you what to do. like a fool to you, it's alright, it's alright. There's a city in my mind, come along and take that ride, and it's alright, baby, it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright, baby, it's alright. Would you like to come along? Can you help me sing a song, and it's alright. Baby, it's alright. Don't let them tell you what to do. Hey, I'm gonna fool you, and it's alright. And it's alright. We're on the road to nowhere. Ah! We're on the road. Oczywiście nie pozwoliłam sobie na to, aby nielegalnie rejestrować występ Davida Byrne'a w Gdyni, ale to nagranie to też niezła historia. Road to Nowhere, Live in Keswick at Keswick Theatre pochodzi z roku 1994. Zarejestrowany występ, który też odbył się w lipcu. No i lata później muszę powiedzieć, że to i inne nagrania zabrzmiały jeszcze lepiej na scenie w Gdyni. Już trochę o tym na naszej antenie opowiadano, ale tylko przypomnę, że David Byrne tak to wymyślił, że wszyscy oni, czyli 12 osób na scenie w tych szarych garniturach na bosaka, otoczeni taką kotarą linczowską, która w filmach Lyncha oddziela te dwa niepokojące światy. Nigdy nie wiadomo, co za nią będzie, kiedy się ją odsłoni. Mieli wszystkie instrumenty na sobie, tak aby grając móc chodzić, tańczyć, dokonywać różnych przestrzennych konstrukcji z własnych ciał, ale i tak najważniejsza była muzyka, która wydobywała się z tego wszystkiego, sprowadzona do tej organicznej podstawy, czyli rytm, głos, melodia, która gdzieś się wybija. To, jak reagowała publiczność, nie tylko dojrzała, ale młoda publiczność, było oddzielnym rozdziałem. Tak więc w starciu, czy też w takim postrzeganiu tego, czy można z dorosłości, dojrzałości, a może nawet przedsionka starości, nazwijmy to wprost, wyjąć jak najwięcej i rozkochać w sobie ludzi? Można. I ta droga Davida Byrne'a jest tego doskonałym przykładem. Na końcu zostaje sedno i tego właśnie doświadczaliśmy podczas jego występu. Relationships. To jeszcze raz, aby podkreślić Davida Byrna i podziękować mu za rewelacyjną trasę, bo opinie po każdym koncercie granym na tej trasie są chyba podobnie entuzjastyczne. Nagranie Please Don't to David Byrne z takiej płyty przygotowanej z Fatboy Slimem, a tutaj gościnnie śpiewała Santi Gold. Na tej płycie zresztą wiele innych nieprawdopodobnych głosów i nie jest to jedyna w dyskografii Davida Byrna płyta, na której współpracuje, cieszy się z tym lub też cieszy się tym, co się dzieje, kiedy artysta wymienia się z innym artystą. Nie zaskoczył mnie też, chociaż niezwykle wciągnął i uważam, że był świetny koncert zespołu Gorillaz. Nie zaskoczył mnie w tym sensie, że wiedziałam po prostu, że to będzie dobre i było jeszcze lepsze niż w zeszłym roku w Warszawie. Więcej osób na scenie, jeszcze większa energia. To, co znamy, czyli wizualizacje przypominające animowanych bohaterów, idealnie wpasowane w muzykę. To, co wiemy, czyli Damon Albarn, najlepszy ze wszystkich na świecie, niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze w tej samej jeansowej kurteczce, w tych samych jeansach i butach takich, jakby wrócił z joggingu, stojący na czele tej wesołej kompanii złożonej z muzyków, którzy właściwie każdą komórką ciała są muzyką. Nie wiem jeszcze, jak to opisać inaczej, ale chórzystki czy chór, no to po prostu każda komórka śpiewa i każda komórka tańczy. Muzycy dokładnie to samo. Jest to wielka fiesta, wielkie święto muzyczne i ogromna radość, kiedy można się z takimi muzykami spotykać, a zwłaszcza jeżeli uda się to, co się tak często przecież nie udaje, czyli połączenie jakości występu z ilością, liczbą publiczności, która przychodzi, aby ten występ chłonąć, oglądać i cieszyć się nim, no to wtedy jest pięknie. Z nowej płyty pojawił się na przykład ten utwór. Where the beautiful people at? I said, where the beautiful people at? Yeah. Beautiful yeah. People, clap your yeah. Hands. Yeah. Yeah. Freaky yeah. People, clap your yeah. Hands. Yeah. Yeah. Geeky yeah. People, clap your yeah. Hands. Yeah. Yeah. Everybody, clap Hollywood your hands. Hollywood is alright. Yeah. Hollywood is pretty grand. Yeah. Yeah. Jealousy yeah. Is gunfire. Yeah. It makes you yeah. Kill the vibe. Yeah. She's a wonderful thing. All the way to the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down. She knows how to do it exactly the way I like it. Hollywood is alright. A big fat chain on my neck. Little did they know, no sweat. So I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up. I got a deal to make. And a couple bad bitches I've been making the break. Waking the bake, I put the cake on the plate. Jealousy in me, or we making a day. I'ma vibe with this. Hollywood, nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, blow your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going there? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sounds? Hollywood is alright. Hollywood is pretty good. No i tak, i bardzo dobrze, kiedy ci, którzy osiągają sukces, za którym idą także oczywiście profity, potrafią zainwestować to w najlepsze wykonania, w najlepszą muzykę. I nie mówię tutaj wyłącznie o tych już wspomnianych artystach, ale o tych, którzy dostarczali uczestnikom festiwalu i na dużej, i na mniejszych scenach wielu wrażeń, wiedząc, że łączenie jakości z tym, że spotykamy się na festiwalu, jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. Oczywiście bardzo istotne, a może nawet z pewnej innej perspektywy najistotniejsze jest szukanie nowego, chodzenie po mniejszych scenach i wsłuchiwanie się, jak na przykład wypadają na żywo ci, których płyty już się zdążyło posłuchać, ale nie miało się okazji stanąć z nimi oko w oko. No a zawsze wiadomo, że pomiędzy nagraniem w studiu a występem na żywo, no, bywa przepaść. Dobrze, jeżeli się potwierdzi zauroczenie na podstawie materiału podczas kontaktu na żywo. Ten był bardzo krótki, bo Kamil Piwot podczas swojego koncertu w namiocie udzielił na samo zakończenie sceny na wspólny wypad Młodych Wilków. No a wśród tych Młodych Wilków był ten gość, którego od pewnego już czasu słucham, ale po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć go na żywo. Nocna zmiana. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Pyk, słuchaj. Jestem głosem tych chłopaków, którzy był, co mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy nie są amrok smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają zdurii. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Głosem tych chłopaków, którzy był, co mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy nie są amrok smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają zdurii. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Od lokalnych supportów, aż po festiwale. Od jeden z tłumu, aż po wielki talent. Od mogę zagrać, aż po taka stawka. Od beka z typa, aż po sprawdzę Janka. I się zmienia tu wszystko, a ja wciąż taki sam. Rap to lodowisko, ja wciąż na nim gram. Z tą samą drużyną, tylko nowym krążkiem. Jadę na kolejny koncert, mała po śmierci odpocznę. Piszę se to w łóżku, ty nie słuchasz gdzieś u siebie. W innym mieście, w innym kraju. I tak szczerze, niezupełnie chce mi się wierzyć, jak się budzę rano. Ile mam szczęścia, że to właśnie mnie spotkało. Te setki ludzi na tych samych falach. Setki piątek, setki fotek i pod sceną hałas. Dziękuję za to, ale plan się nie zmienia. Apetyt rośnie mi w miarę jedzenia. Jestem głosem tych chłopaków, którzy bojuch mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy nie są amrok smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają bzdury. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Głosem tych chłopaków, którzy bojuch mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy mają smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają bzdury. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Jak to powiedzieć, chłopaku? Mam klimat, nie jest ważne skąd pochodzisz. A to czym się tu wybijasz? Ja podrej tych chłopaków, co charyzmy zero. Możecie śpiewać, przyspieszać. Lecz zero to ksero, każdy taki sam. Robicie chłam dla dzieci. Tematyka brzmi nie patent, każdy jeden leci. Tu tak samo, już mi bruchła słabo. Dobre ziomy mówią, weź tu zrób porządek jano. A ja moim fanom daję tyle ile mogę. Nie świruję gwiazd, a ja wrócę. Jestem jednym z was, nie nazywam się Jay-Z. Możemy spędzić czas, pogadać jak leci. Ale mam swoją prywatność i za nią tu nie wskakuj. Życzę wszystkim jak najwięcej w rapie rapu. Daj mi chwilę czasu i powtórzysz za mną linię. Ja na rapowanie pierwszy rapu fan w mainstreamie. Jestem głosem tych chłopaków, którzy ruchną mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy nie są amrok smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają bzdury. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Głosem tych chłopaków, którzy ruch mają Supreme. Głosem tych chłopaków, którzy nie są amrok smutni. Głosem tych chłopaków, którzy nie słuchają bzdury. Głosem tych chłopaków, którzy nie szukają kumpli. Nocna zmiana nam się przedstawiła, to płyta, Jan Rapowanie i Nocny to są autorzy. No tak, na nich zwróciliśmy uwagę, czy też zwróciłam uwagę ja i no tutaj trochę śpiewał po, czy też rapował po skandynawsku, ale to ze sprawą odwracania, które musiało ostro nastąpić w tym nagraniu. Jeszcze jedna artystka, która stojąc na scenie dziwowała się, jak jest przyjmowana przez gdyńską publiczność. Niestety znam to wrażenie wyłącznie z opisów, ale z całą pewnością warto trzymać rękę na pulsie. Thought I saw you in the crowd tonight. But I know you're somewhere else, you're just on my mind. I don't need you, but it feels so good to just say it as it is and be understood. I don't care about perfect timing, this is it. hit. Woo! I know that my schedule is fucked up, but baby, you know you're the same, and that's why I think we're a hit. Woo! I know that I'm begging for trouble, but for once I'ma misbehave, and that's why I think we're a hit. I guess now's the time to have fun. We can keep this going even if we're on the run. We got something right now, feel free to call me up, I'm always down. Ooh. I don't care about perfect timing, this is it. I think we're a hit. Ooh. Sigrid ma 21 lat, pochodzi z Norwegii, a BBC, która, stacja BBC oczywiście, BBC Radio, które lubi i tradycyjnie robi to zawsze przed otwarciem kolejnego roku, wskazywać talenty, które trzeba wyjątkowo obserwować i nadchodzące być może wielkie gwiazdy, wskazało właśnie Sigrid w roku 2018 jako ten głos, który rozbłyśnie. I rzeczywiście jej pierwszy koncert w Polsce spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ona była bardzo zdziwiona tym, jak dużym i przede wszystkim jak aktywnym ze strony publiczności, a wśród wielu zestawień najlepszych koncertów ten skromny, pozbawiony tych wszystkich wystrzałów i dekoracji koncert spotyka się z bardzo dużym uznaniem. Niestety nie widziałam, więc opieram się na tym, co mówią ludzie, którym ufam. Jeżeli chodzi o inne refleksje, czy też przemyślenia, nie tylko moje, ale uczestników festiwalu, to można zajrzeć na nasz profil na Facebooku, gdzie PS gra. I ten temat już od kilkudziesięciu godzin się toczy na wiele głosów. Tymczasem nowość od zespołu BIK. To nagranie nosi tytuł Bring Down i zapowiada nową płytę zespołu Big. To taka grupa, którą tworzą Will Young, Billy Fowler i Geoff Barrow, czyli członek grupy Portishead. Czekając na nową płytę Biga, nie zawaham się użyć tego skojarzenia i nie zawaham się wprowadzić na antenę grupy Portishead, bo właściwie każda nadarzająca się okazja jest świetnym pretekstem, aby po Portishead sięgać. Zespół, który nazywa się Portishead, to wszyscy wiedzą i nagranie The Rip może nie wszyscy pamiętają. Agnieszka Opszańska. Dzisiaj proponuję spotkanie z polską i ukraińską kinematografią w wersji dokumentalnej. Teren. Kultura. Już w najbliższy piątek i sobotę dziedziniec Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie zamieni się w plenerowe kino, gdzie będziemy mogli zmierzyć się z wyselekcjonowanymi, najlepszymi dokumentami z Polski i z Ukrainy. Ten polsko-ukraiński festiwal nazywa się Lampa Doc, a my opowiadamy... Lampa Doc to festiwal, w którym pokazujemy polskie i ukraińskie kino, najlepsze kino dokumentalne ostatnich lat. I to, co jest ważne, to jest festiwal, który trzeci rok odbywa się przede wszystkim na Ukrainie. I jest to kino plenerowe, które gości w różnych mniejszych miejscowościach na Ukrainie. I to jest bardzo ważne, dlatego że bardzo często tym pokazom filmowym towarzyszą warsztaty, spotkanie z reżyserami również polskimi. W tym roku pojechał Piotr Stasik, prowadzi tam warsztaty i spotyka się z publicznością. Mówi Monika Grochowska z Instytutu Adama Mickiewicza. Ten projekt ma wymiar też taki, społeczne, dlatego że bardzo często w tych miastach, często są to miasta na wschodzie Ukrainy, nie odbywają się tego typu imprezy i w momencie, kiedy to kino, które też porusza bardzo ważne społeczne tematy i dla Polski, i dla Ukrainy, to jest takie miejsce, w którym konsolidują się społeczność lokalna, mogą się zobaczyć, mogą podyskutować, porozmawiać. W tym roku mamy niezwykłą przyjemność. Natalia Krasilnikowa, która jest dyrektorką tego festiwalu, Ukrainka, zapytała nas, czy możemy w tym roku rozszerzyć działanie kina o Warszawę. Myśmy się bardzo ucieszyli, oczywiście powiedzieliśmy tak. I dzięki temu Lampa Doc zagości w Warszawie. A co zobaczymy na dziedzińcu Instytutu Adama Mickiewicza? Kino plenerowe będziemy pokazywali w dwóch blokach, od 21 w piątek i od 21 w sobotę, w dwóch blokach kino polskie i ukraińskie. Jest to 8 filmów. Pokazujemy bardzo dobre polskie kino i bardzo dobre ukraińskie kino. Między innymi pokażemy Obcego na mojej kanapie, Grzegorza Brzozowskiego, który zdobył Srebrnego Lajkonika w zeszłym roku. To jest film bardzo ciekawy o fenomenie przyjmowania ludzi na swoje kanapy za pomocą portali społecznościowych. Więc to trochę jest humorystyczny film, ale trochę o tym, czy szukamy bliskości, czy potrzebujemy tego typu bliskości. Będzie pokazywany bardzo ciekawy film, zaledwie 18-minutowy, Sofii Kowalewskiej, Więzi. Jest to bardzo ciekawa opowieść o małżeństwie pani Barbarze i panu Zdzisławie, którzy obchodzą właśnie 45. rocznicę jubileusz swojego małżeństwa. Tak samo będzie, jeżeli chodzi o ukraińskie filmy, będzie film Siergieja Bukowskiego, główna rola. Jest to jego opowieść o mamie swojej, która jest znaną aktorką na Ukrainie, Nina Antonowa, która od 40 kilku lat nie występuje już na scenie i on w bardzo intymny sposób pokazuje ją dzisiaj. Też bardzo ciekawa opowieść, ten dokument był nagrodzony, zdaje się, w zeszłym roku na jednym z najważniejszych festiwali w Odessie, więc naprawdę wszyscy, którzy są miłośnikami dobrego, dokumentalnego kina, niekoniecznie ukraińskiego czy polskiego, chociaż wydaje mi się, że to jest naprawdę okazja, żeby zobaczyć ukraińskie kino w Polsce, bardzo serdecznie zapraszamy. Ukraińska kinematografia bardzo teraz się rozwija. Oni szukają takich narzędzi do rozwoju tej infrastruktury filmowej, struktur filmowych, które pozwalają im robić coraz więcej filmów w roku. Szukają tego i bardzo to jest aktywny taki rynek sztuki w tym momencie i to, co chcę powiedzieć, że jakby z perspektywy JAM-u, z perspektywy naszej działalności, to dosłownie za tydzień zaczyna się Odeski Festiwal Filmowy. To jest najważniejszy, jeden z dwóch najważniejszych festiwali filmowych na Ukrainie. I to, co jest dla nas ważne z perspektywy też naszej pracy, czego często jakby wiadomo, nie widać, bo my pracujemy właśnie za granicą, to jest to, że z jednej strony my pokazujemy polskie kino i oczywiście tam w konkursie będzie polski film, ale to, co jest dla nas równie ważne, to jest to, że stworzyliśmy taką platformę, która się nazywa Watch Out Polish Filmmakers i w ramach tej platformy będziemy spotykać polskich i ukraińskich producentów filmowych. Oni się będą tam poznawać, będą pokazywać swoje projekty. Jest cały dzień jakby temu poświęcony. Wracając trochę do Lampy, sama Natalia Krasilnikowa jest absolwentką szkoły, którą prowadzimy już 3 lata. To jest szkoła dla menadżerów dla krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Armenia i Azerbejdżan. I my od 3 lat prowadzimy tą szkołę. Bardzo często próbujemy później tych ludzi mieć z nimi kontakt, podtrzymywać te projekty, które oni robią. I tak, te kontakty przekuwają się na realne działania. Najbliższe już w piątek i w sobotę na dziedzińcu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Festiwal Lampa Doc, czyli dwudniowe spotkanie z filmowymi dokumentami z Polski i z Ukrainy. A ja zapraszam 13 i 14 lipca. Kiedy Agnieszka opowiadała, piłkarze zdążyli wejść na boisko. Anglicy na biało, Chorwaci na czarno. Po 20 będziemy tam spoglądać. A w ten piątek, 13 lipca, ukaże się nowa płyta Dirty Projectors. Bardzo się cieszę. How's it going? Be a real cheap on. She is so dreamy.